Аб усім, што баліць. Нумар 5, 12, 31.1976 года. Менск. Толькі гутарка ходзіць такая. Янка Купала. Гутарка. Не верце Еўтушэнкам. Праўду з няпраўдай, цноту з гарэзіяй, вымірай спрытам, будзе паэзія. Здаецца, што гэтыя радкі Янкі Купалы напісаны сёння. Так яны трапна выяўляюць самую істотную рысу творчага метада Яўгена Яўтушэнкі, а менавіта вельмі спрытнае перамешванне ім праўды з хлуснёю. Можа было б неяк прабачыць Яўтушэнку, каб ён браў хлусню для прыкрыцця праўды, каб зрабіць магчымым надрукаваць твор. Не, ён робіць непамерна горшае. Бярэ праўду, прычым у даволі малой прапорцыі, з тым, каб пад прыкрыццём яе працягнуць вялікую хлусню. Што гэта так, красамоўна пацвярджае яго апошняя паэма «Прасека», пісаная паводле ўражанняў ад паездкі на БАМ і надрукаваную ў навагоднім нумары літаратурнай газеты. У ёй, як і ў іншых сваіх творах, напрыклад, у «Брацкай ГЭС», ён імкнецца пагаварыць пра многае, але ўсё ж без асаблівых цяжкасцяў можна пачуць, як праз усю гэтую стракатую сумесь праходзіць матыў асуджэння замшэлых ляжачых камянёў. І чытач мае рацыю чакаць ад Яўтушэнкі паказу іх разнастайнай калекцыі. Балазе жыццёвага матэрыялу ў гэтых адносінах хоць адбаўляй. Аднак Яўтушэнка абмежаваўся толькі выяўленнем адной пароды іх, а менавіта тых бюракратаў, што ўпёрліся і не з места запчасці, машыны, прадукты, ушанкі, гарючыя, спічкі, стіхі. Відаць, пад апошнімі ён найперш разумее свае ўласныя вершы. Карацей кажучы, Яўтушэнка сказаў тое, што стала агульным месцам і нашай прэсы, і нашай сатыры, і гумарыстыкі, і што парадкам ужо прыгледзілася і прыслухалася нашым чытачам і гледачам. І вось як некаторыя з-за дрэваў не бачаць лесу, так Яўтушэнка не бачыць, а больш правільна не жадае паказваць за паасобнымі камянямі бюракратызму пачварнага валуна партыйнага абсалютызму, які, душачы сваім невыносным цяжарам усё жывое, ператварае вялікую краіну ў царства мёртвых душ. Не, Яўтушэнка, як сапраўдны літаратурны ілюзіяніст, адводзячы позірк чытача ў мінулае, замест гэтага паказвае яму валун крепаснога права і ляжачий камень царскага трона. Ці, заглядаючы ў будучае, спрытна падмяняе нашы айчынныя камяні сусветнымі. Все камні ляжачыя із нашага шара земнога ты вырвеш, рабочы клас. І ўжо звяртаючыся да будаўнікоў БАМа, Яўтушэнка суцяшае іх тым, што мы цянем планету сквозь коснасць на тросе без запасных. Вось гэта думка з'яўляецца найбольш замшэлым ляжачым камянём, які неабходна чым найхутчэй прыбраць свядомасці нашага народа. Не можа наш чалавек, абалванены прымітыўнай прапагандай, задушаны егіпецкай работай, абкрадзены, прыніжаны ўсемагутнымі бюракратамі, ісці ўперадзе чалавецтва. Ён можа толькі быць безгалосай прыладай у руках нахабных прыгнятальнікаў для дасягнення імі сваіх рэакцыйных мэт. Вось што павінен быў сказаць Яўтушэнка будаўніку БАМа, а не ўбіваць яшчэ далей у яго галаву замшэлыя прапагандысцкія камяні. Адначасова ў новай паэме Яўтушэнка і як умелы вялікадзяржаўны чарнасоценец. Ён, вядома, не будзе крычаць «душыць інаверцаў», бо ведае, што зараз душыць іх, гладзячы па галаве. І Яўтушэнка робіць спачатку досыць нізкі рэверанс у бок іх. «Когда я говорю «Россия», то не позволит мне душа задеть хоть чем-нибудь грузина, еврея или латыша». Але наговоривши кучу подобных комплиментов, ён тым не менш заключая: «Все страны мира мне родные, но прежде всех моя Россия, ты человечество мое». ведае добра, што ніводнаму нацыянальнаму паэту не дазволяць напісаць, правільней, надрукаваць, што яму, скажам, яго Грузія ці Латвія з'яўляецца яго чалавецтвам, і яна для яго перш за ўсё. Не, самае найбольшае, на што можа разлічваць і на рэспублічны паэт, дык гэта сказаць, што ён Латвію або Грузію любіць гэтак жа горача, як і ўвесь Савецкі Саюз. Вось гэтымі карыстаюцца сучасныя літаратурныя русацяпы і ва ўсю глотку звялічваюць сваю Русь-матушку з яе манамахамі. Дарэчы, гэта ён у свой час хваліўся, што так вынішчыў Менск, што не пакінуў ім ні чалядзіна, ні скаціны. Ермакамі, Пётрамі першымі і іншымі дэспатамі і заваёўнікамі, што мы і бачым у паэме Євтушэнкі. Заслугоўвае ўвагі яшчэ вось што. Уславіўшы Расію за розныя дабрачыннасці, у тым ліку і за тое, што в цёмным углу с адтапыранай ніжняй губой маё чалавечыства кем-то абіжана плачыт, ён у той жа час дакарае яго за грубасць у адносінах паміж самімі і заклікае яго быць друг другу ніжней, зазначыўшы: «Нет невіновных ні в чём, мы все виноваты». Бачыце, чым суцешыў? Мы ўсе вінаватыя ў грубых адносінах паміж сабою. Як бы не так. У адных толькі чэргах, на якія навечна асуджаны нашы людзі, можна агрубець і ачарсцвець да зверства. А па чыёй яны віне? Найперш па віне тых, хто, не спытаўшыся народа, бескантрольна раскідае па свеце яго дабро і бесперашкодна увязваецца ў розныя авантуры, што патрабуюць непамерных затрат. Але Євтушэнка і сам не шукае віноўнікаў гэтых агіднасцяў і іншых заклікае не шукаць. Абстрактна праклінаючы розныя замшэлыя камяні, ён свядома заганяе ў свядомасць нашых людзей яшчэ адзін ляжачы камень. У пачатку паэмы Євтушэнка, які ніколі не вызначаўся сціпласцю, параўноўвае сваю паэзію з травою трыпутніка, якую на раны кладуць. Аднак мы ніяк не можам пагадзіцца з гэтым. Па-езуіцку хітрыя і па-халуйску вернападданніцкія вершы Євтушэнкі наўрад ці змогуць залячыць раны. Іх хутчэй можна параўнаць з соллю, якая яшчэ больш раз'ядае раны і робіць боль асабліва нясцерпным. Не, паэзія Євтушэнкі не лекавая трава, а атрутнае прапагандысцкае пустазелле. Гэта трэба асабліва падкрэсліць, бо Євтушэнка, дзякуючы свайму ўмельству і капітал прыдбаць і цнатлівасць захаваць, карыстаецца папулярнасцю перадавога паэта, нават апазіцыйнага, якое непаразуменне. Прайшлі ўжо даўно часы просталінейных трубадураў-алілуйшчыкаў. Цяпер нашым пануючым колам патрэбны больш вытанчаныя літаратурныя шуканцы, і Євтушэнка найбольш здольны з іх. Таму бойцеся іх і не верце ім.